عبد الله ابن احمد ابن حنبل، این پسر احمد حنبل رئیس فرقه حنابله، در کتاب سوائق محرقه، نویسنده سوائق محرقه از علمای بسیار متعصب اهل سنت، اسم کتاب رو گذاشته سوائق المحرقه، سائقه های سوزاننده. منظورش حرفای منطقی که بر علیه شیعه دارم داره شیعه رو میکوبه از بین میبره. اسم کتاب اینه. او چه صفحه 374 میگه از پدرم، یعنی پسر حنبل از احمد حنبل باباش، از پدرم ماجراهای بین علی و معاویه را پرسیدم. گفتم چی بود که علی داماد پیغمبر بود و جزء صحابه پیغمبر بود از دید اونا و خلیفه چهارم هم که معرفیش کرده بودن و معاویه هم که حالا به تعبیر اونها خال المؤمنین، نه به تعبیر ما، حالا از دید خودش خال المؤمنین بوده مثلا، بالاخره خب جزء مثلا صحابه حساب میکنن، خب چطور با علی این دوتا با هم در افتادن؟ این قضیه چیه؟ از پدرم ماجراهای بین علی و معاویه را پرسیدم. گفت علی دشمن بسیار داشت، دشمنان او تلاش کردند چیزی بیابند تا او را بدان وسیله عیب جویی کنند و چون چیزی نیافتند نزد مردی آمدند که با وی سر جنگ داشت و از روی عداوتی که با علی داشتند معاویه را یاری کردند. دقت کنید، پسر احمد حنبل میگه بابام گفته. کی مینویسه کتاب سوائق محرقه؟ اینقدر از این مدارک تو تاریخ پیدا کردم، یکی دوتا دهتا نیست. خب ببینید این حالتی که توی این مردم بود، حالا این دشمنی که با علی ابن ابی طالب داشتن، اجازه بدید من از زبان خود امیرالمومنین بگم این دشمنی با علی سر چی بوده. شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید، ابن عبدالحدید هم دانشمند سنی مذهب معتزلیه، جلد 20 صفحه 308 میگه که کل حقدن حقدت و قریش علی رسول الله از حرت حفیه، هرچه کفار قریش حقد و کینه با پیغمبر داشتن و او رو در زمان پیغمبر نمیتونستن آشکار کنن، بعد از رحلت پیغمبر برای من آشکار کرد. یعنی چون دیدن اونی که جای پیغمبر میتونه قرار بگیره، در واقع دشمنی با علی دشمنی با خود پیغمبره، دشمنی با قرآنه. اونا با قرآن میانشون خوب نبود، اونا با اهداف الهی در جامعه پیاده بشه دعوا داشتن. حالا اونی که میتونه پیاده کنه کیه؟ او علی ابن ابی طالب. مثال دوتا دانشکده که زدم. لذا گفتن حالا تمام حقدی که زمان پیغمبر داشتن، فستطهره فی ولدی من بعدی، به زودی هم راجب بچه های من هم اینا را آشکار میکنن، یه نمونش عاشورا میشه، اینا را آشکار میکنن. مالی ولی قریش، آخه من و قریش چی بگم؟ تو قریش حالا از خود خانواده خودشون، تا چه برسه به بقیه که چون سران فتنه اونها بودن. انما وترتهم به امر الله و امر رسولهی، بله بله من خون بزرگانشون ریختم، سران کفار قریش تو جنگ بدر و جنگ احد خیلی هاشون به دست امیرالمومنین کش، میگه من خونشون ریختم، یعنی من سران بت پرستا رو کشتم، اما به امر الله و امر رسوله، خدا گفته بود این کارو بکن، پیغمبر دستور داد. افهازا جزاء من اطاع الله و رسوله ان کانوا مسلمین، اگه اینا مسلمونن، جزای کسی که مطیع خداست و مطیع رسول خداست اینه که کسی که صد راه اسلام بوده با بت پرستی رو میخواسته در مقابل توحید قرار بده، من به اذن الله و اذن رسوله با اونا جنگیدم، اینجوری باید جزا بدن که اینجوری با من حقد و کینه پیدا کنن و اینجور جلو من واسن. مالنا ولی قریش، آخه ما با قریش چی بگم؟ یخزمون، خزمه با سادزاد خوردن معنی میده، یخزمون دنیا به اسمنا و یتعون علی رقابنا، به نام ما خوردن بر گردن ما نشستن. درد نیست و گریه نداره؟ حضرت زهرا 14 قرن قبل از دنیا رفت، تموم شد دیگه، چرا گریه میکنید؟ با بحث تموم نیست شد نیست. بحث گریه به حال خودمه که این عالم درون من اگر عقلم رو بر شهوتم غلبه ندم، حرفایی که پنج شب زدم، تعصب، همیت، جاهلیت، تکبر، دار و دسته داشتن، جز این گروه بودن بر مبنای این گروه اون گروه رو کوبیدن، جز اون گروه بودن بر مبنای اون گروه این گروه رو کوبیدن، حق را در نظر نگرفتن، ولو زهرا در مقابل ما باشه با او در میافتیم. مگه نبوده این؟ وگرنه خیلی از اونایی که با زهرا در افتادن از من و شما کمتر نماز نخونده بودن، از من و شما کمتر قرآن نخونده بودن. به حال خودمون گریه کنیم که نکنه اینا تو درون ما هم باشه. فیال الله و العجب، علی داره ای خدا و عجب. حالا اگه بخوام ترجمه کنم اینجوری بگم، فیال الله و العجب، ای خدا و ای عجب، من اسم جلیل لمسمن زلیل. چه اسم بزرگی رو به خودشون بستن مسلمونهای پیرو به پیغمبر، و مسمایی که زلیل و اوج حقارته. اینا چه مسلمانی هن؟ این فریاد علیه.